اتنی جو ہے اس کی آنکھ میں تیزی تھی، اسی لیے جب وہ بات کرتے تھے سر جھکا کے بات کرتے تھے اور کالا چشمہ لگائے رہے. چلیے مہان الوشم، لوگ گنجواتے ہیں نظر دور کرنے کے لیے، حضور نے بتا دیا نظر لگ جانا تو حق ہے لیکن گنجوانا ممنوع ہے. رکیے ہے یہ اپرو، یعنی کسی کو سانپ کاٹ دے یا بچھو کاٹ دے تو اس کا جھڑوانا جائے. چلیے سمی اپرو یا عبرت الاقرب، اور اصل میں ہما ہر زہریلے جانور کے سم پر بولا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رقیہ کا بیان مصنف اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ انسان کو جس کو اختیار کر کے تسلی کی کیفیت حاصل ہو، اپنے نبی سے جو چیز ثابت ہے آدمی جب اس کو خود کرتا ہے تو طبیعت میں ایک نشاط پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نبی کے کیے ہوئے عمل کو کر رہے ہیں، ان زندگی میں داخل کر رہے ہیں. اتنا اٹک کے نہ پڑو رام، پڑو بھائی ٹیپ کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ اب کیا فائدہ ہے؟ چلیے ٹیپ کر رہا، نہ تیرا منہ اچھا نہ تیرا عقل اچھی نہ تجھے کچھ آتا جاتا ہے، تو نے کیا نیا جو ہے طریقہ ایجاد کیا؟ تو اگر ٹیپ کرے گا ہر مہینے 2000 روپے لوں گا تجھ سے. یعنی ہماری تقریب اتنی سستی نہیں ہو پائی، تو بہت مہنگی تقریب کرتے ہیں. کہ کیسی کرتے ہیں دیکھا نہیں، خود جلسی میں کیسی کی تھی نہ تم سمجھے نہ تمہارے بابا، کیوں کوئی تقریب ہو رہی تھی. بات یہی صحیح ہے کہ لوگ اپنی تقریب کو کہہ رہے تقریب نہیں، کوئی تقریب تھی. تو بچے درس کی کیفیت ہوتی ہے، نہ بیان کرتے ہیں، عادت ہے ایک مرتبہ کہنے کی بات بھی یہی کرتے ہیں. چلیے جا کے دو میری تقریب میں ذرا اس کی اصلاح کروں گا، تو اللہ جی نے کہہ رہی تھی میں تو کہہ نہیں رہا تھا، میری تو زبان چل رہی تھی کہ اللہ نے ہاں اور کیوں کو مقرر تھی. میں تو بچوں بہت پریشان تھا، میں نے کہا کیا بیان کروں گا، لڑکوں سے کہا بھائی بچوں دعا کریے اللہ مدد کر دے. چلیے ایسے آپ ماشاء اللہ باکمال ایسے ہیں، کیا کہیں گے میرے؟ ایک تو سبق وغیرہ پڑھا لیتا ہوں میرے مولا کا کرنا، مولا ہی کا کرنا، کیسے ہو جاتا ہے اللہ. میں جب کوئی آدمی سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے بہت ڈرتا ہوں، دعا کرتا ہوں دل دل میں اللہ مدد کر کے. ہمیں تو کچھ بھی نہیں سمجھتے، گد کو کرنے کے ارے گھاس کو کوئی آدمی کو سمجھتا ہے، اس کے اوپر تو پاؤں رکھتا ہے. تم لوگ گھاس گوبر ہو. چلیے ایک ہی گھوٹی میں چلیے آدمی کو بچوں گرم چائے پینے کا شوق کرتا ہے، بعد ان کو میں اتنی درد ہوں. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاوب البعض هذه الجلسه بيده انه يقول الله ربنا في هذه الباصه والشيء هذا السوان فشافي وبه ما نتنا ربنا ان كان سدد وبه ما نتنا فسد كان فقد رواه عن ثلاثه المجمع عليه بعد في سب تلوا جو ہے سب سے اچھی عبارت میری سمجھتے تھے لیکن ایک دن بھی یہ خیال نہ آیا کہ میں اچھی پڑھتا ہوں. ایک دن میں تو اس شوق میں پڑھتا تھا بھائی اب تو اگلے سال مر ہی جاؤں گلا پڑھ بیمار زیادہ رہتا تھا مارے شوق سے پڑھتا میں اس لیے نہیں پڑھتا تھا کہ گجراتیوں کی طرح سے میرا نام ہو جائے گا. ماشاءاللہ یہ عبارت پڑھتے تھے جیسے یو پی کے ایک مدرسے سے ایک صاحب آئے انہوں نے کہیں عبارت پڑھ لی تو وہاں کے ناظم اعلیٰ نے کہا ماشاءاللہ یہ صاحب وہاں عبارت پڑھتے کسی کو حقیر میں جانا بڑی خطرناک بات کیا کرنے جو چمار کرتی تو بچے تمہاری حقیقت ظاہر کرتا ہوں اب چمار کو میں کیا کہوں گا سید کہوں گا کم وقت کہوں گے. چلیے تم لوگ ایک گھر بناؤ اس کا نام رکھو بیت الچمارین. چلیے ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله قال ان تو يريد ان يقول الله ما قلنا في هذه البصره الشيء وان تشاف لا شفاء لا شفاء ولا شفاء لا يغاد سلاما وقال سفيان عن تسري منصورا فحدث لي ابراهيم بن مسعود لنا شيخ نحوه وبه قال تسري احمد بن ابي لا جاي قال اخبرنا نصراني شاه بن ربه قال اخبرني ابي ناجح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرجي يقول ان اقم سفي البصره قلنا في يدك الشفاء ولا كاشف له من نعمه وبه قال اخبرنا ابي ناجح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم اللہ قربت وردنا وریقت بعضنا وشفا سقیمنا. علامہ طور پشتی رحمت اللہ علیہ تو کہتے ہیں قربت سے فطرت آدم کی طرف اشارہ ہے اور نیکا سے نطفہ کی طرف. گویا کہنے والا اپنی لسان حال سے اللہ کی بارگاہ میں گزر کرتا ہے کہ اے ذات گرامی جس نے اصل کو مٹی سے بنایا اور ان کی اولاد کو نطفے سے تیری قدرت ہر چیز کو شامل ہے اس بیماری کو دور کر. ہمارے نزدیک امام نووی رحمت اللہ علیہ کی شرح سب سے فرماتے ہیں کہ آدمی سبابہ پر لو آب دن لگا کر زمین پر رکھ دے اور یہ کلمات مبارکہ پڑھتا رہے اور اس کے بعد اٹھا کر موضع علیل پر انگلی پھیر دے اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ مسلم شریف میں وارد ہوا کہ جب کسی آدمی کو تکلیف ہو جاتی یا تنصیب ہوتی یا زخم ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی کو اس طرح کرتے سفیان نے زمین پر رکھ کر بتایا اور پڑھتے بسم اللہ قربت و قربت چلیے باب النفس فی الرقیہ اکرمہ کم حماد وغیرہ رقیہ میں جھاڑ پھونک کو مکروہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ساحروں کا قدر قرآن شرح مفاسات فل کر امام بخاری نے اس کا جواب ثابت کیا اور بیان کرنا کہ جہاں مضمونت ہے وہ نفس کی سحر سے تعلق رکھتی ہے ورنہ نفس بالرق المباح سن سے ثابت ہے ان کو یہ حرج نہیں. کسی سے مصنف نے اپنا درد میں ثابت فرمایا کہ جب برے خواب دیکھنے پر بائیں طرف پھٹکارنے کا حکم ہے تو یہیں سے معلوم ہو گیا تقریب کے ازالے کے لیے پھٹکارنا اور مستقبل جبلی جبل کیا چیز ہے اس کی بات ہے کوئی بھی انصاف عبادت پڑھ سکتا ہے نہ تیز اور صحیح پڑھ سکتا ہے. اتنی بڑی جماعت میں کوئی بھی تم تو بہت برباد کر رہے ہیں اسی کو پڑھنا ہے. یعنی جو شخص جھاڑنے والا ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ سے جھاڑے گا. حدیث کی بات طرق میں یہ یمنا کی قید نہیں مسلم کی بات دیگر طرق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ قید لگائی. چلیے یعنی اور مرد کو جھاڑ سکتی ہے احتیاط کے ساتھ. چلیے کم سے کم دس بار یہ حدیث آئی تھی بے شرم کہیں کر یہ تو جہنم میں کیوں بیٹھا رہتا ہے جب عبادت ہوتی ہے بدبخت بے سمجھ ایک بات ہے میں جو کرتا ہوں کہ تو اس کو کچھ نہیں آتا وہ ویسے نہیں کہتا مدلل بات بولتا ہوں میں چل بس بابو ملم یار کا بد وقت کہیں شرح کے رام نے اس کو بسے معروف مجبور دونوں طرح ضبط کیا لیکن میرے نزدیک یہ بسے مشغول ہے اور امام بخاری کا مقصد یہ ہے اگر کوئی آدمی جھاڑ پھونک نہ کرائے اور توکل کرے تو سن اس شخص کا عمل بڑا ذل فضیلت ہے اور اگر اس کو معروف ضبط کیا جائے تو معنی یہ اگر کوئی کسی کو جھاڑے پھونکے نہیں تو یہ جائز ہے اور بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کوئی کسی کو نہ جھاڑے، یہ ہے کہ کوئی جھڑوائے نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو جھاڑنا اس کو نفع پہنچانا ہے، اور حضور کے ارشاد گرامی من استطاع منکم انفاع فخاو کل یفعل، اس پر اشکال یہ ہے کہ حدیث باب امام مسلم نے تخریج کی ہے، ان کی روایت وارد ہوا ہے ہم الذین لا یرقون، اس کا جواب یہ ہے کہ شیخ الاسلام علامت الانام علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ غلط ہے، حافظ ابن حجر کہتے ہیں یعنی بعض زیاداتی صفات ہے، اور اس صفحہ میں اضافہ کیا ہے یعنی سعید بن منصور، وہ بخاری مسلم کے روایت میں، اور خاص امام مسلم نے یہ زیادتی انہیں کی روایت سے نقل کی ہے، میں کہتا ہوں یہ زیادتی شاد اور رحم ہے، اور اس کا بیان یہ ہے کہ سعید بن منصور اس زیادتی کے نقل کرنے میں حسین سے منفرد ہیں، یہی حدیث ان کے تین رفقا اسید بن زید عند البخاری، سریج بن نعمان عند احمد، محمد بن عبید بن سفیان عند ابن ابی الدنیا کو توکل روایت کرتے ہیں حسین سے، اور یہ زیادتی نہیں یہ لفظ نہیں ذکر کرتے، اور حسین منفرد ہیں حسین بن عبد الرحمن سے، اور ان کے پانچ ساتھی ان یہی روایت نقل کرتے ہیں حسین سے بغیر زیادتی کے، محمد بن خدیر عند البخاری، حسین بن عمیر عند البخاری، اکثر بن قاسم عند الترمذی والنسائی، اور شعبہ عند احمد والبیہقی حسین سے نقل کرتے ہیں، زیادتی نقل نہیں کرتے. مزید یہ ہے کہ یہ حدیث مختلف تابعین میں عمران سے نقل کی ہے، کسی کی روایت میں سے لا یرقون نہیں ہے، اس لیے لا یرقون غلط ہے، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ حافظ ابن حجر طرق حدیث کا اہتمام تو بہت کرتے ہیں، لیکن امام ابن تیمیہ فقہ الحدیث اور حقیقت الحدیث تک رسائی رکھتے ہیں، وہ جب کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو بالکل صاف ستھری بات ہوتی ہے. چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا زيد بن عمير عن زيد بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخرج له باولا تسمع باولا صاحب من مراد عبد المتين باولا سيدي قال قال قال قال الشافعي لڑکے آ گئے چار سال ہوا جب میں حافظ پر اعتراض کرتا تو ان کو بہت منہ بناتے سر ایک دن دو دن تین دن پھر سب سمجھ گئے بڈھا جو ہے یہ ٹھیک ہی کرتا ہے پھر سب خوش ہوتے تھے آتے تھے باتیں کرتے تھے میں نے کہا میں کسی پر بچوں ذاتی اناج یا اختلاف کی وجہ سے تھوڑے اعتراض کرتا ہوں احتیاط حق مقصود ہوتا ہے اب بھونگل کو جو بھونگل کہتا ہوں تو کوئی ذاتی اناج سے تھوڑے کہتا ہوں اس کا دیکھو جیسے معلوم ہوتا ہے کم وقت کا بھینسے کم ہو اتنا جب گھر جانا تو پوچھنا اماں میرا منہ بھینسے کا ہے تو تیری اماں کہے گی چپ پاگل کہیں کہیں پڑ گیا ہے چلیے مغل کیوں بس ایسی کہنے لگا بیچارہ ہنستا ہے اس لیے مجھے بھی برا نہیں لگتا اب ٹوپی دیکھو جیسے مانتا ہانڈی اوڑھ رکھی ہے اس نے چلیے آ گیا نبی الرسم آؤ اس کے متعلق پہلے تقریر کر چکا ہوں لیکن یہ نبی الرسم آؤ ہمارے ہندی نسخے میں ہے بھائی فتح الباری ہیں قسطلانی کے نسخے میں اس کا کوئی وجود نہیں چلیے عادل ہمت نہیں کی ورنہ تم سب سے اچھا پڑھتا. اور اس نے ہمت کیوں نہیں کی؟ جو آدمی گدی پر بیٹھنے کا اہتمام کرے گا عبادت کے اخلاق پڑھے گا. سلیم بہا اکاشا اکاشا تم سے سبقت کر گئے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ اکاشا کی درخواست تو آپ نے منظور کر لی اور جب دوسرے صحابی نے درخواست پیش کی تو آپ نے منظور نہیں کی, اس کا سبب کیا ہے؟ علماء نے اس کے پانچ جوابات دیے ہیں. نمبر ایک, احمد ابن حیا سالت کہتے ہیں کہ یہ آدمی منافق تھا. یہی دار قطنی نے ابو العباس احمد ابن محمد بہتی قاضی حنفی سے نقل کیا ہے. اور عمر بن شبا نے اخبار مدینہ میں فاطمہ بنت قیس سے یہی نقل کیا ہے. ام قیس بنت محسن سے یہی نقل کیا ہے, لیکن سہیلی نے اس پر اعتراض کیا کہ مسند الرزاق میں رجل من خیار المہاجرین واقع ہو. حافظ ابن حضرت کہتے ہیں اس کی سند بے انتہا ضعیف ہے اور وہ صحیح بخاری کی روایت کے خلاف ہے. صحیح بخاری میں تو رجل من الانصار وارد ہوا. نمبر دو, اس مقام و مرتبے کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے وہ اکاشا میں تو تھی, تو دوسرے صاحب میں نہیں تھی. قالہ ابن بطال. نمبر تین, جس درد و سوز سے پہلے شخص نے سوال کیا تھا وہ بات دوسرے میں نہیں تھی, اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدل لذریعہ فرما دیا سبق کبھی ہاں اکاشا. نمبر چار, نمبر تین, نمبر چار, امام نووی کہتے ہیں وحی کے ذریعے حضور کو بتایا گیا تھا اکاشا کے متعلق, دوسرے کے بارے میں وحی نہیں تھی. نمبر پانچ, امام سہیلی کہتے ہیں پہلے شخص نے جب درخواست کی تو وہ اجابت دعا کا وقت تھا, اور پھر دوسرے نے جب درخواست کی تو وقت باقی تھا, تیسرے نے درخواست کی تو وقت گزر گیا تھا. سہیلی نے اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کی ہے, ولو قلت لقلت ولو قلت لوجبت سبقك بها اکاشا وصاحبه وبردت الدعوة, لیکن یہ حدیث ثابت نہیں ہے. پیرا بدشگونی, عربوں میں بدشگونی لینے کا دستور پرندوں سے ہوا, پھر چرندوں سے بدشگونی لینے لگے, پھر اور چیزوں سے. اگر پرندہ اڑتا ہوا دائیں طرف بائیں طرف سے دائیں طرف چلا جاتا تو اس کا نام سانح رکھتے اور اس سے نیک پالی لیتے, اور اگر دائیں طرف سے بائیں طرف چلا جاتا تو اس سے بدشگونی لیتے اور اس کا نام بارح رکھتے ہیں. یہی پھر ہرنیوں سے کرنے لگے, پھر اس کے بعد اگر پرندوں کو اڑا کر اس سے جو ہے یہ نتیجہ اخذ کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا, اس لیے کہ اس سے انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ تیرا کے ذریعے انسان کو کچھ غیبی معلومات حاصل ہو جاتی ہے. چلیے, امام بخاری رضوان اللہ علیہ نے جب علاج کی مشروع شکلیں بیان فرمائیں تو اب اس کے بعد علاج کی غیر مشروع شکلوں کو ذکر فرماتی ہیں. یہ تیرہ بھی ایک قسم کا علاج ہی ہے، اس کے ذریعے آدمی اچھے یا برے انجام پر اطلاع حاصل کرتا تھا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال قال لا يؤثر بدون اسكان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعل الله لك يرى في سوره في ثلاث في المرض والدار والدار والدار. وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال قال شعيب بن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاحتياط وخيرها الفعلوا قالوا وما الفعلوا قال فعلوا فعلوا ومن قال قال ان الصلاه يسمع احدكم فليس ذلك عن النبي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو قال قال كيفني نیک شگونی ہو تو اچھا کلمہ سن کر آدمی اچھا نتیجہ اخذ کر لے. جیسے کسی کام کے لیے آدمی نکلا آواز سنی یا مسعود یا سعید اور اس سے آدمی یہ نتیجہ نکال لے کہ اس کام میں سعادت حلیق قرین ہوگی پھر جائے گی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر بن الزهري عن عبيد الله بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال بال کو یہاں اس لیے ذکر فرمایا دل میں اس لیے کہ جیسے مریض کو دوا سے راحت ہوتی ہے نیک فالی سے مبتلا کو راحت ہو جاتی ہے. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وما قال قال وما قال يا رسول الله قال ان الصلاه التي يسمعها احدكم. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا كلام عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دواء ولا سياط ويواجب من قال فالصالح الكلمه الحسنه. وبالاسناد الى امير المؤمنين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب لا هامه لا هامه باب لا هامه. امام بخاری کی اللہ تعالیٰ عنہ اس حامہ کی لفظ حامہ کو معنی میں بولا جاتا ہے ایک الو اور دوسرے حامت الانسان انسان کی کھوپڑی. امام بخاری نے ان دونوں معنی کو سامنے رکھ کر یہ ترجمہ دو بار ذکر کیا ایک یہاں اور دوسرا 859 صفحے پر آ رہا. یہاں کے مناسب پہلا ترجمہ ہے یعنی حامہ سے الو مراد ہے اس لیے کہ پہلے تیرہ کا ذکر آیا اور تطیر کی ابتدا پرندوں سے ہوئی تھی لوگ ان سے ہے پانی کالا کرتے تھے. چلیے دوسری مناسبت یہ بھی ہے کہ آدمی تیرہ کے ذریعے بعض وقت برا انجام نکالتا ہے اور الو کے گھر پر بیٹھنے سے بھی لوگ برا انجام نکالا کرتے تھے اور کہتے تھے جس گھر پر الو بیٹھ جاتا ہے گھر برباد ہو جاتا ہے. حضور نے اللہ ہم الو کے بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے. چلیے کہانت کا بیان. کہانت ایک خاص قسم کا عمل ہے جس میں کہانی اپنے لیے علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے. عرب میں مختلف قسم کے کاہن رہتے تھے. باپ تو کہتے تھے میرے پاس رہی یہ جن جو آ کر خبریں سنا دیتا. باپ کہتے تھے کہ میں اپنے ذہن سے یہ بات نکال لیتا ہوں. باپ رمالی کرتے اور زمین پر خطوط کھینچ کر نتیجہ نکالتے تھے. باپ نجوم کو دیکھ کر معلومات حاصل کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انواع پر قلم کھینچ دیا اور عنوان کاہن کو حرام قرار دیا. کہانت کو کباب مصنف ابواب میں اس کی ادائیں ہیں کہ بعض وقت لوگ مریض کو کاہن کے پاس لے جاتے ہیں مرض وغیرہ کی معلومات کے سلسلے میں، اور حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ ترجمہ آئندہ ترجمے کے مناسب سے لے آئے، اس لیے کہ کہانت اور صحت دونوں کا مرجع استعانت کی شیاطین ہے. ہم نے جو بیان کیا ہے جو غلط مناسب ذکر کی ہے بات بیان کی وہ کتاب تیر کے زیادہ مناسب ہے. آپ ابن حجر کی تقریب پر یہ ترجمہ ضمنی ہو گیا. خبیث کو پیٹتے نہیں، مل کر کے مکہ مک کو مکن شروع کر دو، بدتمیز کہیں کر. چلیے کر لے، بہت مشکل ہے. اگر پورا امریکہ جمع ہو جائے گا تب بھی نہیں ہجے کر پائے گا. اچھا نہ چل پڑ لے التی غرمت کیسا غرم یا رسول اللہ. چلیے ایسا دم اگر ہوتا ہے اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی. چلیے علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبدالرزاق پہلے کلمہ مرسلن نقل کرتے تھے، بعد معلوم ہوا کہ موصول نقل کرنے لگے. باب السحر کا بیان حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس ترجمے کے تحت ہم چند باتیں مختصر مختصر بیان کریں گے. نمبر ایک، اس ترجمے کی کتاب تبن لانے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بعض وقت بعض امراض علاج کی طرف سے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں. امام بخاری نے بتا دیا کہ جادو حرام ہے، اس لیے جادوگروں سے علاج میں استعانت نہ لینا چاہتی. آیا کسی درجے میں گنجائش ہے یا نہیں؟ امام احمد نے بعض وقت اس میں نرم انداز اختیار کیا ہے. نمبر دو, اس ترجمت الباب کی خرص بات علماء یہ کہتے ہیں کہ ترجمے سے امام بخاری نے یہ بتایا ہے اس سے ہر کی حقیقت ہے, یعنی اس ترجمے سے امام بخاری رضی اللہ عنہ سحر کو ثابت فرمایا ہے کہ سحر ایک امر واقعی. پھر اس کے بعد نمبر تین, اس میں اختلاف ہے کہ سحر کی حقیقت کیا ہے. بعض تو کہتے ہیں سحر اصل میں نظر بندی کا نام ہے, اس کے پردے میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. ابو بکر جساس راضی ہیں ابھی, ابو جعفر استرابادی شافعی, ابو محمد ابن حزم ظاہری کی رائے, لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں سحر کی مستقل حقیقت ہے, یہ کوئی خیالی وہمی چیز نہیں, اور نہ نظر بندی کی تنہا بات ہے. وہ بعض وقت نظر بندی بھی ہوتی ہے. اس کے بعد آگے یہ اختلاف ہے کہ سحر کا اثر کیا ہوتا ہے. اکثر حضرات کہتے ہیں اس سے بیماری پیدا ہو جاتی ہے. بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے حقیقت میں فرق ہو جاتی ہے, لیکن یہ ایک دعوے مجردہ ہے, اس کے پردے میں کوئی حقیقت مذکور نہیں ہے. جادوگر دعوے لمبے چوڑے کرتا ہے اور بعض کے متعلق سنا بھی گیا کہ وہ یہ کر دیتا ہے وہ کر دیتا ہے, لیکن یہ سب نظر بندی ہوتی ہے. کوئی انسان کو جانور نہیں بنا سکتا, نہ پتھر بنا سکتا. نمبر چار, سحر کی اقسام. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں سحر کی آٹھ قسمیں ذکر کی ہیں, جن کو حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل فرمایا ہے, لیکن سب کو سحر قرار دین معنی لغوی کے اعتبار سے ہے. سحر لغت میں باریک چیز, لطیف چیز کو کہتے ہیں, مگر وہ اکثر اس میں سحر سے تعلق نہیں رکھتی. سحر تو صرف دو ہی قسم کا ہے. نمبر ایک, سحر القلدانیین والکشدانیین, یہ لوگ اپنے زام میں کواکب سبع سیارہ کی روحانیت کو اتارتے اور اس سے استعانت لیتے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ انہیں کی طرف میں وہ اس کے. نمبر دو, دوسرا سحر اہل ہند کا ہے, یہ لوگ شیاطین سے استعانت لیتے اور بعض وقت صاحب کو ان کو جمع کر لیتا ہے, تو ایسا سحر بہت شدید ہو جاتا ہے. نمبر پانچ, سحر کا حکم. سحر حرام ہے اور اس کا حلال سمجھنا بل اتفاق کفر ہے. علامہ موفق نے لکھا ہے, جادو سیکھنا سکھانا بلا اختلاف حرام, اور فرماتے ہیں جادو سیکھنے اور کرنے سے آدمی کافر ہو جائے گا. علامہ ابن امام نے یہی ہم کیا اور امام مالک سے نقل کیا. امام احمد کی ایک روایت ہے, کافر نہیں ہوگا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سحر کے مضمون کفر کا ہے تو کافر ہوگا، اور اگر اس میں کفر کا مضمون نہیں تو کافر نہیں ہوگا، اور بعض حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کا یہ یقین ہے کہ شیطان جو چاہے کر دیتا ہے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر یہ اعتقاد ہو کہ سحر تخیل ہے تو کافر نہیں ہوگا۔ ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علی الاطلاق سحر کو کفر کرنا غلط ہے، بلکہ اگر سحر میں ایسا مضمون ہو جس سے شرائط ایمان کی تردید ہوتی ہو تو سحر کفر ہے ورنہ کفر نہیں۔ علامہ نصفی نے کسی کو اختیار کیا ہے، علامہ ابن حمام کو یہ چیز مستحضر نہیں تھی یا ان کو علم نہیں تھا، انہوں نے اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مسلک سے عدول نہ کرنا چاہیے، یعنی اگر سحر میں ایسی بات ہو جو موجب کفر ہو جو کہ تقرب للکواکب، یا یہ کہ سحر حلال تو آدمی کافر ہو، اور اگر ایسی بات نہیں تو سحر کرنے والا کافر نہیں فاسق ہے۔ آیا ساحر کی توبہ مقبول ہوگی یا نہیں، یہ چھٹا مسئلہ ہے۔ امام مالک کہتے ہیں اس کی توبہ مقبول نہیں، امام شافعی کہتے ہیں مقبول، امام احمد کی دونوں روایتیں اور حنفیہ مقبول، علامہ ابن حمام تو کہتے ہیں توبہ مقبول نہیں، یہی ظاہر مذہب ہے، لیکن علامہ نصفی کہتے ہیں یہ قول غلط ہے، ساحران موسیٰ کی توبہ قبول ہوئی، لہذا ساحر کی توبہ قبول ہوگی۔ نمبر سات، ساحر کی سزا، امام مالک امام احمد کہتے ہیں محض جادو کرنے سے اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور امام ابو حنیفہ اور شافعی کہتے ہیں قتل نہیں کیا جائے گا، اور اگر اپنے سحر سے کسی کو قتل کر دیا تو ابن ثلاثہ کہتے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے گا، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر مقرر یہ عمل پایا جائے یا اقرار کرے تو پھر قتل کیا جائے گا۔ اس مسئلے کا خلاصہ میں نے ابن حبیرہ سے نقل کیا ہے، صاحب مدارک فرماتے ہیں جس سحر کا نتیجہ کفر ہے اس پر تو مردوں کو قتل کیا جائے گا عورتوں کا نہیں، اور جو کفر کا موجب نہیں ہے اور اس سے کسی کو ہلاک کر دیا گیا تو اس کا حکم کتائے طریق کا ہے، اس میں مقدر محمد سے برابر ہے۔ اس کے بعد آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ سحر اور معجزہ و کرامت میں فرق کیا، اس کا جواب یہ، معجزہ تو ایسی بات سے ظاہر ہوتا ہے جو نبوت کا دعوی دار ہوتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے، کرامت صاحب اعمال صالحہ سے ظاہر ہوتی ہے لیکن وہاں نبوت کا دعویٰ نہیں، اور سحر تو کچھ اقوال و افعال کے بعد ظاہر ہوتا ہے اور عام طور سے سحر کرنے والے فاسق اور غیر متقی ہوتے ہیں. اس کے بعد اس امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمہ الباب کو تو سحر کے اس بات کے لیے اور ذکر کیا اور یہ بتانے کے لیے کہ ساحر سے علاج کرانا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن حدیث میں اس کی مرمت آئی. چلیے ہاروت و ماروت. ہاروت و ماروت کا قصہ مشہور معروف امام احمد بن حنبل اس ابن حبان حاکم ابن جریر قبری نے اس کو روایت کیا ہے اور اس میں رفعن و وقفن اختلاف. ابو حاتم راضی تو کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے اور امام بیہقی کہتے ہیں صحیح یہ ہے کہ موقوف ہے. ابن حزم ظاہری کہتے ہیں خرافہ موضوعات. ابن جوزی نے اس کو موضوعات میں داخل کیا. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ